just follow regulars and get the story straight. And you and Uncle Tom are fishing, it was getting pretty late. Out on a salvage limb above the ocean, where the sea got no bottoms and it take you down a hill. Over in the waters and on to the right, the two men talking in the pale moonlight. Kicsit hülye gyerekzene, 90-es évekből, de nem annyira hülye gyerekzene. Nálam egy kicsit a Poison szintjén van, de más stílusú vagy más hangulatú zene, mint a Poison, de viszont marha jó, hát ezt akartam az egészből kimondani. Ezt egy kedves hallgatónk küldte, aki Csajci ráadásul Beátának hívják, és nagyon jó választás, mert nekem az egyik kedvenc szempont a Warren, abból az időszakból nagyon sokat hallgattam, amikor ezek éppen a menőzenék voltak, és az Uncle Tom's Cabin az egy baromi jó szám, mert szerintem még fogunk Warrentet játszani, nem? Gyanús neked is. Valószínűleg fogunk. Na. De nem ma, de fogunk. Nem ma, de fogunk. Egy csomó dolgot kell mesélnem, de van egy Rahagyli interjúk is, amit még nem döntöttük el, hogy mindent be fogjuk a mostani számba játszani, vagy sem. De vannak egyéb mesélni valóim is. Azon kívül, hogy amit te felírtál ide már előre ugye a listánkba, mert ezt nem tudom, mondtuk-e nektek, de mindig csinálunk egy ilyen, hogy mondják ezt magyarul, egy ilyen briefet, vagy nem, egy ilyen jegyzetet, amiben már előre kitaláljuk a témákat, ezeket a hurka összegyűjti, és akkor utána átküldi nekem, és akkor itt elolvassuk, és megbeszéljük, hogy mi legyen a mai adásban, ez nagyjából így lesz ki. De amit nem beszéltünk meg, az, hogy megnéztem a Fehér Isten című filmet a moziban. De megbeszéltük amúgy ezt is, csak én nem többre írtam, nem annyira a tetejére. De nem érdekes, tehát erről ugye beszéltél nekem. Ha megbeszéltük, akkor tegnap este beszéltük meg, tehát. Igen, hát elmesélted, hogy micsoda élmény volt. De most elmesélem nektek is. Szóval a Fehér Istennel kapcsolatban az az érdekes, ez egy magyar film, Bundrucó Kornélnak a filmje. És ugye az ember azt gondolná, hogy a magyar filmek azok szarok, és ugye ezzel a prekoncepcióval ülsz be moziba, és én se azért mentem el megnézni a Fehér Isten, mert tök hülye vagyok, hanem mert kifejezetten az asszonynak a kívánsága volt, mert ő ugye kutyamániás, és szerette volna megnézni a filmet a kutyák miatt, mert nagyon jókat írtak arról, hogy milyen jól szerepelnek a kutyák. Na most először is, talán amikor még a Transformers-nek néztük, ami ugye ott van szar volt, akkor ment egy előzetes erről a filmről, aminek alapján úgy nézett ki, hogy ez egy ilyen magyar poszt-apokaliptikus film, amiben nem a zombik támadják meg az embereket, hanem a kutyák. Vagy amire még hasonlít, az a majmok bolygója, ilyen szempontból, de úgy tűnt, hogy itt majd a kutyák fogják az embereket megtámadni és kiírtani, és így, ugye pászta az egy kicsit a kamera az elhagyott Budapesten, az autó áll az Erzsébet hídon kinyitva az ajtó, ég a lámpa és villog az index, és totál elhagyatott, és a kislány biciklizik egyedül, és akkor mutatják, hogy a kutyákat mászkálnak itt ott. Tehát először azt gondoltam, hogy ez egy szánalmasan szar film, az az igazság. És utána hát ugye elmentünk ezt megnézni, és ahogy elkezdődött a film, rögtön megváltozott a véleményem, mert eddig azt gondoltam, hogy ez egy ilyen szánalmasan szar béna magyar poszt-apokaliptikus film utánzat, és valójában ez ennél, amit én gondoltam, sokkal, de sokkal szarabb. Ezt nem tudom, hogy így sikerül-e ezt az információt így rögtön feldolgozni. Tehát ez a film, ez olyan mélyen szar, hogy ezt nem hiszitek el. Hogy valami brutális, hogy hogy lehet egy ilyen fos filmet csinálni, de azon kívül, hogy a sztori az nemhogy szar, unalmas, meg értelmetlen, az egy dolog. A másik dolog, nem tudom, hogy tudták így megírni a dialógusokat, de gyakorlatilag a szereplők retardáltak mind. Egy az egyben. Azon kívül a kutyák azok jól játszanak, de ezt nem tudja kompenzálni annyira ezt az egészet, nem tudja kompenzálni, hogy a kutyák jól játszanak, amikor annyira szar az egész, hogy valami förtelen. Most ez, amit elmondtam, tehát kérdezzetek egy tipikus magyar filmet, ami tényleg tipikus magyar film. Minden szarjával, ami a tipikus magyar filmeknek megvan. A nyögbenyelős párbeszédek, a szar sztori, minden magyar filmnek valamiért elmondnak kell lenni. Képzeljétek el azt, hogy vannak a filmben szereplők, akiknek van bizonyos nyűgük, és ezt nem bírják értelmesen elmondani. A főszereplő egy 13 éves vagy 12 éves kislány, nem tudom, 12 vagy 13, marha mindegy egyébként, akinek van egy kutyája. Anyuci elmegy Ausztráliába az új palival, a kis csaj visszakerül a régi apuhoz, akivel már nyilván nem valami jó a viszonyuk, a kutyájával együtt. De valamiért, és ez itt egy érdekes pont, az emberek utálják a kutyákat. Tehát nem tudjuk, hogy ez most itt Budapesten játszódik-e, vagy egy fiktív országban. Nem tudjuk, hogy a jelenben játszódik-e, vagy egy fiktív jelenben. Vagy ez egy alternatív valóság, vagy ez mi a szar van, de mindenki utálja a kutyákat a filmben, legalábbis a korcsokat. Ők úgy hívják a keverék kutyákat, hogy korcs. Valamiért. És a korcsokat mindenki utálja, de azt se tudjuk meg, hogy a nem keverék kutyákat utálják-e. És azt se tudjuk meg, hogy a rendezőnek ez valami segélykiáltása volt az ellen a társadalmi trend ellen, hogy csak a fajkutyákat tartjuk valamire, a keveréket nem, ami egyébként nagyon nagy baromság, hozzáteszem, mert ugye a fajta tiszta kutya az is valamilyen fajtáknak a keveréke, csak ugye ezt valamilyen standardek szerint tenyésztik, és azt elfogadják az emberek, ez sokba kerül, ezzel egy tenyésztő foglalkozik, és ettől lesz a kutya mondjuk beteges, mert lehet, hogy marha jól néz ki, meg szép, meg megfelel a degenerált emberi esztétikai elvárásoknak, de lehet, hogy ettől lesz olyan, mint a mox, hogy belenő hogy befordul a szempillája, és megvakul szépen 8 éves korára, és műtheted 80 ezerért a kis szemét neki 4 hónaposan, ami vagy jó lesz, vagy nem lesz jó, vagy évente kell újra, vagy 3 évente kell újra, vagy nem, meg ilyen apróságok. Ezért van az, hogy diszpáziás lesz a német juhász, és már nincsen normális német juhász, meg sorolhatnám, tehát a kutyatenyésztés egy ilyen játék. De nem tudom, hogy erről szól a film, vagy erre akar-e utalni, ugyanis ezek az apróságok nem derülnek ki. Tehát nem érted azt, hogy Budapesten miért utálják a kutyákat. És a kisre, amikor elviszi apucihoz, apuci rögtön, hogy hát ez nem aludhat itt a szobában, és kibassza a WC-be. A szomszéd rögtön feljelenti őket, másnap jönnek a hivatal emberei. Tehát itt ilyen nagy kommandózások vannak, hogy ilyen kutyabefogó egységek járják a város valamiért, és nem érted, hogy ez mi a szar. De legalább ez nem is derül ki a filmben a továbbiakban sem. Aztán utána... Tehát valami olyan típusú köcsögművészfilm, mint például a Borgman volt. Nem. Nem tudom, hogy ez művészfilm akar-e lenni. Nem tudom. Biztos, hogy nem kifejezetten közönségfilm, de én művészfilmek sem mondanám, mert művészfilmek is szar. Na nem tudom. De a művészfilmek azért általában szarok. Hát azok nagyon szarok. De jó, de a művészfilmek valamilyen érzelmet, meg valamilyen gondolatiságot akarnak kifejezni, amit marhára nem értesz, meg le is szarod. De ez, hát az... és itt nem erről van szó, tehát hogy mindenki utálja a kutyákat, az látszólag teljesen értelmetlen. Egy művészfilmnek más eszközei vannak, mint amiket ebben a filmekben láttál. És én nem láttam. Az egészet, tehát azt képzel el, hogy most ezt a szart így elmondom neked, és ehhez képzelj hozzá egy végig rángatott, kibaszott kamerát. Tehát nincs benne egy normális felvétel, hanem végig rángatják a kamerát, mint a kurva anyja, mint a kötelező lenne. Nem szabad csúnyán beszélnem, csak most ugye nagyon zaklatott vagyok ettől az élménytől. És így ezen a ponton így megjegyeztem az asszonynak, hogy, hogy mi a szarra, nem tudtak egy rohadt statívot használni? Vagy egy rohadt kamerakocsit? Vagy mi? Tehát ez egy film. Ez nem Józsika amatőr videója, hanem ez egy film. Ezeknek volt filmes eszköztáruk, tehát hardverük volt, tudtak bérelni filmes eszközöket. Mi volt ezzel? Tehát ez nyilvánvalóan koncepcionális a kézikamerázás. De miért? Miért jó az, ha idegesítő, rángató szar a felvétel? Az, hogy a kutyaviadalnál rángatják, hogy ne lásd a részleteket, ne vedd észre, hogy azok a kutyák a kutyaviadalos részben valójában játszanak egymással, azt totál megérteném. De amikor bomba fejjel beszél a hülye főszereplő, vagy a kis csajnak az apukája, akkor miért kell rángatni a kamerát? Miért? Ezt mondja meg nekem valaki. Mitől van ez a hülye mánia? És tudod, mit mondta erre az asszony? Na. Hát, hogy ez magyar film, nem volt pénz. Mondom neki, figyelj! Mondom, akkor most kapaszkodjál meg a bugyidba. Ez a film, ez legalább 300 millió forintba került. És így nézett, hogy az nem létezik, de mondom, ez 300 millió forintba került. Legalább alsó hangon. De egyébként nem igaz. Nagyon nagyot tévedtem, ugyanis 700 millió forintba került ez a film. És rángatják benne a kibaszott kamerát, bazd meg. Nem volt egy rohadt dolly, nem volt egy rohadt kameradarú, nem volt egy igény arra, hogy normális kameramozgás legyen, ha már egy unalmas szar kell nézni, hanem még rángatják is a rohadt kamerát közben. A beszarás, komolyan mondom. És egyébként, hogy tovább meséljem ezt a vérfagyasztó sztorit, semmilyen ilyen jelleg nincs benne, hogy majmok bolygója, meg posztapokaliptikus, meg ilyen hülyeségek. Az a lényeg, hogy kidobják a kutyát az autóból, apuci kidobja a kislánynak a kutyát, aki keresi egy napig, utána meg leszarja az egész, aztán beletörődik, hogy jó van, nincs kutya kész, ki is békülnek apuval, apu már akar neki venni egy másik kutyát a menhelyről, vagy szerezni, de mondja, hogy nem kell, kutya kész. Ennyi. Közben vannak ilyen kis magánéleti történetek, de azt nem akarom így elmesélni, hogy a kiscsai valami hangszeren játszik, és akkor mi van ott, meg a szerelmes a kisfiúban, meg ezek a passzájok, ez nem érdekes. De a végén az lesz a nagy trúvája a filmben, hogy a kutya oda megy egy hajléktalanhoz, az befogja, elviszi, eladja pénzért valami albánnak, az albán elviszi valami kutyaviadalos csávónak, aki kiképezi, lereszeli a fogát, kiképezi harci kutyának, mert hogy ennek a kutyának még van szíve, ez jó lesz, és akkor elviszi kutyaviadalra, ahol ez a kutya nyer, de közben valahogy lekapcsolja a lámpát, mikor érted? Tehát a kutya lekapcsolja a lámpát. Tehát van egy ilyen kutyaviadal, egy ilyen raktárban, vagy valahol, tök minden, vívnak a kutyák, a kutya nyer, és amikor mindenki extázisban van, meg a pénzre figyelnek, akkor egyszer csak lekapcsolódik a lámpa, és a kutya lelép. Hát nyilván a kutya kapcsolta le a lámpát, nem ment ki a biztosíték véletlenül. A kutya megszökik, és bejut valahogy egy ilyen az illatos úti kutyatelepre, és ott föllázítja a többi kutyát, és a kutyák kirontanak, ő kinyitja az ajtót, és elkezdik megölni azokat, akik például aki eladta az albán csóka, meg ilyeneket a hajléktalant is, nem emlékszem igazából a lényeg dolga, de pár embert kiírnak, és hát keresik itt a fő kolombosokat, és rohannak végig az után, és ezért kiüríti a rendőrség Budapestet. Megpróbálják kilőni a kutyákat, de nagyon sokan vannak. Kiürítik Budapestet, és azért van ez a posztapokaliptikus hangulat, hogy nincs Budapesten semmi, és a kiscsaj elkezdik keresgélni biciklivel, és a legvégén találkoznak, de a kutya őt is meg akarja támadni, már teljesen mérges, és akkor a kislány előveszi a kis trombitáját, játszik valami dallamot, és akkor a kutya leül, meg lefekszik, és az összes kutya, aki ott van, lefekszik, és akkor a kiscsaj is lefekszik a földre, és apu is lefekszik a földre, előjön, és ő is így lefekszenek a földre, és nézik egymást, és akkor vége van. Na, erre így mit éreznél? Hát ez így elmondva... Hát ez agyrém. Ez így. Valami ilyesmi jutott eszembe, 700, igen. 700 millió forint volt erre a szemétre. Ez az elképesztő. És ezt a filmet dicsérik így kritikusok, meg mindenki, hogy milyen jó. Hát nagy a baj. Én szerintem a magyar filmgyártás egyébként egy átok, egy átkozott műfaj. Jó magyar film gyakorlatilag nincsen, nem is lesz soha. Sőt, amihez magyar szakembereknek valami köze van, olyan magyar szakembereknek, akik itt vannak Magyarországon, nem akik kitelepültek, Amerikában mondjuk, az a film átkozott lesz, ugyanúgy, mint a Die Hard 5, tehát egy kalap szar lesz belőle. Ez van. Igen, hát figyelj, magyar filmgyártása sosem működött igazán, én úgy látom. Hát és nem, most nem, sem nem, nagyon nem, jó a helyzet. Tehetségtelenek, nem érzik, hogy mit kell csinálni. Tehetségtelenek. Lehet, hogy van egy-két játékfilm, ami úgy megüti a mércét, meg lehet rajta rögni, persze most lehet, hogy levéldöbbig jön, hogy milyen jó volt a... az üvegtigris. Az üvegtigris, tehát ennyi jó. Az üvegtigris a maga nemében nem volt rossz, persze elment. Nem, én röhögtem rajta, de nem ez a lényeg, most nem erről beszélünk, hanem... Hát, Ez a fehér isten, ez ugye nem vígjáték. Nem. Nem tudom mi. Nem tudom behatárolni, hogy mi. De olyan az egész úgy van megcsinálva, hogy én jobb filmet csinálok, komolyan mondom, minden nagy képviség nélkül. Az, amiben hatalmas munka van, az a kutyák. Az tény, hogy a kutya idomításra nem cégi, kutya volt benne, ami igazi. Abban hatalmas munka van, de ezt leszámítva a film egy kalap, úgy, ahogy van. Na mindegy. Jó van, lapozzunk, mert nagyon sokat beszéltünk egy nagyon jelentéktelen témáról. A magyar filmművészet méltatása az nem jelentéktelen téma, az fontos. Hát a méltatása az fontos lenne, de arról szerintem nem tudunk mondani semmit, ellenben fikázni azt tudjuk még, akár nagyon sokáig. Na, ha már fikázásról van szó, vagy nem tudom miről, akkor ez egy érdekes téma. Van egy orvos válaszolóvat, csak azt ugye nem írtok fel érzetbe, hogy ijezni, meg beraktam a linket valahova, de már nem emlékszem. És ezzel csak az az érdekes, hogy nem csak én gondolom így, hogy az edzőválaszot csinálom, hanem más is. És van egy orvos is, aki így hasonló szinten válaszol az embereknek. Csak ugye nem tudjuk, hogy hol. Tehát ez tök jó, hogy erről elkezdtünk beszélni, de nem tudjuk, hogy hol van. Hát az interneten van, ennyi tudok sem. Hát jó, csak ki volt az a doki. Én szerintem többen kíváncsiak lennének. Na mindegy, ezt majd kinyomozzuk. Na, mi van még? Rengeteg minden van. Például kaptunk egy csomó levelet. Melyikkel kezdjük? Sorrendben. Na hát, Szatyor nevű, vagy legalábbis online nevű olvasónk, vagy hallgatónk kérdezett főleg téged arról, hogy milyen volt neked, amikor volt egy Jaguar XJ-d. Hát, hogy neked volt ilyened, és igen, neki ez egy olyan álomautó, mint amilyen neked volt az XJR motorban, és hogy szeretne hallani róla. Az a jó, hogy Jaguar XJ-ben, hogy ez már egy elérhető dolog, mint ahogy nekem is elérhető volt az XJR. Tehát ideális pénzköltés nélkül is lehet Jaguar XJ-t venni. Nekem egy XJ 40-es volt, egy 93-as, és azok, amik szerintem jók, az XJ 40-esek, a régebbieket, az ilyen Mark 1, Mark 2, Mark 3, azokkal nem szabad már foglalkozni, az már igazi veterán autónak mindegyikével. Tehát ezekben már egy már injektoros számítógép vezérelt rendes modern motor van, és nekem 4 literes automata volt, 224 lóerős, és nagyon sok pénzért vettem annak idején, valami 4,5 millió forintért, de nyilvánvalóan az nem egy normális dolog már, egy ilyen autó, és az akkor volt, mit tudom én, 6 éves valami ilyesmi, ezek most már sokkal öregebbek, és ezt kis pénzért meg lehet venni, de tudni kell, hogy egy Jaguar az nem Mercedes, és azért a minősége olyan szempontból, illetve inkább a megbízhatósága olyan szempontból nem olyan, mint egy Mercedes-é, pláne nem olyan, mint egy mondjuk, mint egy Toyota-é, vagy egy Mazda-é, úgyhogy ha egyszer egy Jaguar XJ-t akarsz venni, akkor azért fel kell arra készülni, hogy nem lesz nagyon drága, tehát lehet, hogy már 1 millióért kapsz egy jót, ami elmegy, de azért kalkulálni kell, hogy ne ez legyen a hétköznapi autó, és néha erre kell költeni, mert előfordulhat, hogy elomlik benne. Ez az nekem apróságok. Néha forralta a vizet, nem tudom miért, de csak néha. Nem is az, hogy forralta a vizet, csak eltűnt a víz a tartályba, és nem, sosem tudtuk meg, hogy miért. A jobb hátsó központi zár, az mindig beragadt. Ilyen hülyeségek voltak bele. Érdekes egyébként, hogy a 406-os Peugeot-nak az első fékbetétje ugyanaz, mint a XJ40-es Jaguaré, meg ilyen apróságok, tehát nem mindenbe kell gyári Jaguar alkatrészt venni hozzá, nem is nagyon van. De problémák lehetnek esetleg olyanokban, hogy ugye nem metrikusak a csavarok, meg ilyesmi. Nekem különösebb gondom nem volt vele, de azért azóta már jó pár évvel öregebbek ezek az autók, és azért mondom, hogy fel kell készülni ilyen dolgokra. Csinált olyanokat, amit annak idején, amikor volt Mercim, azokkal nem voltak ilyen apró nyűgök, meg egy csomó egyéb autóm is volt azóta nyilván, amiben nem voltak különösebben apró nyűgök. Ahhoz képest nem fogyasztott hűde sokat, ilyen 12-13 literrel el lehetett járni, kivéve, ha gyorsan mentem. Hát de egyéb iránt rohadt jó volt. Tehát amikor van egy Jaguarod, azért az rohadt jó. Jó vezetni, bár nem egy nagy vezetési élmény, csak egyszerűen jó, nem tudom megmagyarázni. Nagyon jó lábezés után az automata váltó, Én ezekből kéziváltóst talán, ha egyszer láttam életemben, el tudom képzelni, hogy Angliában van belőle kéziváltós, de ebben az autóban annyira nem illik a kéziváltó, hogy valami elképesztő, úgyhogy nem nagyon szabad erre törekedni, hogy kéziváltós legyen, mert ez nem kell neki. Az XC40-eseknél, ugye ennek az XC40-esnek az elődje az XC6-os volt, ami ugyanígy néz ki gyakorlatilag. Ez már az a fajta, aminek ugye a motorház teteje elől nem követi a körlámpáknak a vonalát, hanem már sima egyenes motorház teteje van. És nekem két körlámpás volt, de ebből nagyon sok a Daimler verzió, ami kockalámpás elől. És nekem olyan volt, hogy két körlámpás volt, de nem volt belül ilyen króm szegény, hanem egyszínű volt az egész. Ez volt ebből az utolsó típus, és ezek után jöttek az X300-asok, ami szerintem még jobban néz ki, úgyhogy azt érdemes venni. Ami érdekes, hogy van Jaguarból is XCR. Az XCR a Jaguarnál egy kompresszoros 360 lóerős verzió, az már úgy hasít. De hát nyilván az úgy szereti a benzint eszegetni. Úgyhogy igazából érdemes egy ilyen hobbi autóba belevágni. Szerintem nagyon jó móka, inkább erre költsd a pénzt, mint diszkóra, meg drogra, meg piára. Abszolút jó. Az emberek úgy néznek rá, ha Jaguarod van, egész máshogy néznek rá, ha Jaguarod van. Legalábbis annak idején nekem így volt. Amikor Nertin volt, akkor volt egy hozzáállás, és ugyanabban az étteremben, ahol amilyen a Mercivel parkoltam, megvettem a Jaguárt, ugyanabban az étteremben mindjárt több pirítós volt a hagymalevesben, érted, ahogy Jaguárral jártam, pedig basszus, semmi. Tehát jó értékben az nagyobb volt, de tök mindegy. Tehát az emberek valahogy megadják a tiszteletet egy Jaguárnak, egészen más dolog sugárzik róla, hogy Jaguárral jársz, mint hogyha mondjuk Mercedes-szel vagy BMW-vel. Nyilván a BMW az ma már kifejezetten olyan benyomás kelt, hogy egy büdös paraszt vagy. De hát ugye általában büdös parasztnak is veszik, és őket nem zavarja, a büdös parasztnak nézik, mert őket nem ők fel se fogják. Tehát, hogy vételkor mire kell figyelni ennél a típusnál, ez egy jó kérdés volt, nagyjából mindenre. Tehát egy ilyet szerintem, ha megveszel, akkor vigyél egy szerelőt magadnak. Nagyon kell figyelni arra, hogy ne legyen hengerfejes, bele kell nézni a hűtővíztartályba, nyilván menni kell vele, ne kopogjon semmi. Az a baj, hogyha ennek valami baja van, akkor erre lehet költögetni. Tehát a féktárcsákat is minden marhára meg kell nézni, mert ez nem olyan, hogy azt mondod, hogy a sima kopó alkatrész elfogyott, vagy elkopott, hanem nem tudhatod, hogy mennyibe fog kerülni a játék. Van hozzá mindenféle alkatrész, de azért mindig egy ritkább autó az mindig gázosabb. Egy viszonylag ritka autó, amiből nem lát az utcán annyit, mint a szemét, azzal mindig gond van az alkatrészsel, meg a szervizzel. Egy olyan autót veszel, amiből csak a te utcádban áll 8000 darab, azzal nem lesz gond, mert abból van, mint a szemét mindig. Bontodban is van, utángyártatban is van, meg minden. És ugye a Jaguar, mivel ritka autótípus, ez ezzel a nyüggel küzd. Meg ugye angol autó is, ami aztán ugye nem egy kifejezetten nagyon előnyös dolog, gyártási minőséget tekintve, úgyhogy óvatosan ezzel a dologgal, nagyon néznek, hogy mit veszel. Ennyit tudok mondani, anélkül, hogy most itt órákat beszélgetnénk erről a dologról. Azon gondolkozom, hogy volt-e valami különleges sztorim ezzel kapcsolatban. Hát például, amikor Ausztráliában voltam, letettem egy évre gyakorlatilag, és a hátsó hidraulikus futóműbe is szart azonnal, szóval ilyenek. Ezeket nem nagyon lehet megtenni ezekkel az autókkal, hogy nem foglalkozol vele, használni kell. Az még nagyon fontos dolog a hobbi autóknál, főleg ha üregek, még minden autónál, hogy használni kell. Jaj, de jó állapotú ez az autó, mert 10 éve nem járt vele senki, típusú autók, azok szinte biztosan szarok. Akármennyire is hirdetik, akármennyire sokat akarnak érte, mert szerintük az most 10 éve fiatalabbak számít, de valójában ez nem biztos, hogy így van. Na, menjünk tovább. Oké, volt egy második kérdése is ugyanennek a hallgatónak egyébként. Azt kérdezi, hogy miket szoktál olvasni, amikor időt engedi? Hát az időm az nekem őszintén szólva a WC-n van. Tehát ez nem vicc, ez kalálkom, hogy így van. Mondjuk amikor a múltkor vittük a mopszot műteni, akkor a orvosra, amíg vártam, addig olvastam e-bookot. Esetleg aerob edzés közben van időm olvasni, de általában a budin, és mindig ilyen agyat igényben nem vevő dolgokat olvasok. Tehát most például a Ryan M. Kardja című novellát olvasom Leigh Brackettől, aki mellesleg a Csillagok háborúja forgatókönyvírója. És ez egy fantasy. Ezt olvastam már régen, és most kezdtem el újra. Aztán előtte egy Star Wars könyvet olvastam, már a második Star Wars könyv, amit olvasok, az első az egy ilyen spin-off volt a Hutjátszma, minek igazából a Han Solo volt a főszereplője, kifejezetten róla szólt, rettenetesen rossz könyv, tényleg barominosz, és most olvasok egy olyat, ami a Csillagok háború és a Birodalom visszavág között játszódik, és ez is baromi rossz, de jobb, mint az első. Az melyik? Mi a címe? Hűha, Timothy Zahn írta, azt tudom, de hogy mi a címe? Van ötleted? Ötletem nincsen, van valami erőkristályos sztori. De az nagyon rossz, de az Ellen Dean Foster, az is nagyon rossz. Nagyon béna. De azt Ellen Dean Foster írta, az más. Jó, akkor nem tudom, talán. Bár lehet, hogy igen, igazából nem emlékszem, olvastam egy csomó könyvet, de már nagyon régen. Már csak valami játszma, vagy mi lehet? Mindjárt nem nyom. Tudom. Gondolom nem képregény. Nem. Jó. Nyilván azért jó olvasni, mert a szókészletet fejlődik tőle, a mondatszerkesztési képességet fejlődik tőle, úgyhogy ha jó könyvet olvasol, akkor azzal nincsen gond. Keresem most Timothy Zahn könyveket, nézek itt. Egyébként kurvára klisésen szokott írni. Mindig. Én régen is olvastam a Timothy Zahn könyvet, és szerintem nagyon rossz író. Timothy Zahn egyébként sosem tudom, hogy mondjam. Olyan igazi bérmunkás, napszámban ír könyvet. Igen, csak szerintem a Válaszutak volt. Válaszutak. Ez nekem nem hangzik ismerősen, úgyhogy valószínűleg nem olvastam. Elképesztően béna az egész. Tehát valami és miről szól, hogy a lázadók összeszövetkeznek valakivel, aki ki akar lépni a birodalomból, és akkor azok nyújtanának nekik valami bázishoz egy bolygót, és akkor ugye neki meg az lenne a jó ennek a csámónak, hogy őt meg fenyegeti valami hadúr, és akkor tőle a lázadók meg megvédenék, és akkor itt megy a konspiráció, és pont az a lényeg, hogy konspiráció nagyon sok van, és történés meg kevés. Általában én azt veszem észre, hogy ezek a Csillagok háborúja történetek, amiket úgy elkezdenek megírni emberek, és nem az eredeti Lucas elfajzások, ezekkel az a baj, hogy mind, bár mondjuk az utolsó három rész is túl van politizálva, enyhén szólva, de mindegyik túl is konspirálja a dolgot, és az eredeti Csillagok háborújában az volt a jó, hogy ez egy egyszerű, egy ilyen könnyedívű történet volt. Van a kis paraszt gyerek a Tatooine-on, találkozik az öreg mesterrel, azt kiképezi, elmennek harcolni, és akkor legyőzik a izét, a gonoszt először, aztán utána persze még az egész birodalmat nem lőzték le, akkor a barátait is üldözik, az egyik barátját az fogságba ejtik, közben kiképezi magát, tehát egy ilyen egyszerű mese szintű történet. De amikor már tudod, itt ilyen politikai pártok szintján kell ismerned a történetet, meg nem érted, hogy ki kivel van, mert nem tudsz megjegyezni ennyi szereplőt, hogy ez ki a franc, mert nem tudod vizualizálni, mint egy filmben, akkor meg gond van. És itt is ugyanez volt, hogy már itt nem láttam át, hogy most ki kivel van, meg milyen hadúr, kivel csatázik, mi van, miért, hogy, mi. Tehát van olyan rész, ami ki is esett, és nem is értem, hogy kerültek oda valahova. De oké, hozzátartozik, hogy ilyen megszakításokkal olvassa az ember a kis részekben. Na mindegy, hát ugye nem minden könyv jó. Aztán várjál, mit olvastam még, azon gondolkozom. Mostanában nem erre könyveket olvastam. Azok is már mai szemmel nem olyan jók sajnos, mint régen gyerekfejjel voltak. És kicsit furcsa nyelvezete is már. Ugye annyit változott azóta az elmúlt szépen a téma, hogy más. De ha van jó könyvetletetek, akkor szívesen veszem. Különösen, ha e-bookban elérhető, mert szeretnék jó könyvet olvasni, csak erre most nincsen nagyon tippem, mert rengeteg szerem, hogy elkezdek valamit olvasni, és egyszerűen rossz. Például van egy motoros könyv is, nem mit eszembe mi a címe, motorozásról szól, elkezdtem olvasni, baromi rossz. Nem tudom. Tehát az ember így, valószínűleg azért, mert ugye egy kicsit specifikus nekem ez az olvasok dolog, tehát valami nagyon pihentető dolgot várok tőle, ami nagyon eltér a hétköznapi tevékenységemtől, és nagyon fontos, hogy ne legyen semmi nagy munka benne. Ezért lehet, hogy speciális igényeim vannak most a könyvolvasásban, mert nem szeretném, hogy magában a könyvolvasásban fáradjak el. Igen, ez érthető. Tudom, hogy mire gondolsz. Na, menjünk tovább. Kéne egy zenét bejátszani. AC/DC. Nyomjuk be az AC/DC-t. Jó van. Ez egy nagyon klasszikus. A Rock and Roll az nem zajszennyezés. Zajszennyezés című számot fogjátok hallani, ami nagyon aktuális a mai világban, amikor szinte minden zene zajszennyezéssel ér fel. A Rock and Roll nem. Hey now, you middlemen! Throw away your fancy clothes! And why are you out there? Sitting on the fence! So get up here! az AC/DC után akkor jöjjön egy újabb klasszis, egy magyar klasszis, Tóth Dani, akivel nemrég sikerült elbeszélgetned egy kicsit, és elmesélte, hogy szerinte mi történik most a profiljában, és beszélt nekünk a generációváltásról. De nem akarom elmondani helyette, hogy mi a véleménye. Igen, mert ugye az a téma, amiről mi szoktunk beszélgetni, és így a Dani mondja el az ő szemszögéből, ez így bizony elég érdekes. Igen, mert ugye Dani sokkal közelebbről és sokkal jobban látja, hogy mi történik, mint mi. Tehát például, ha valaki betinkik az öltözőbe, azt a Dani sokkal közelebbről fogja érezni, mi meg csak beszélhetünk volna. Igen, úgyhogy most halljuk tőle, hogy ki fingott az öltözőbe. Nem, egyébként nem lesz fingás. Lelőttem, hogy nem lesz fingás. Erről egy kicsit beszélhetnénk, hogy hogyan látod te az új versenyző generációt, amiben most belekerültél, és szerintem ez ilyen szempontból jó, egy kicsit azt is mondhatnám, hogy mázli, hiszen a régiekkel marha nehéz volt labdába rúgni, de most van egy ilyen generációváltás, ahol már viszont felfigyeltek rá, az biztos. Hát ha már a régi generáció szóba került, ott azt mondom, hogy a régi generációból viszont egy-két versenyzőn azt látom, hogy kezd már kifele menni ebből a dologból, és ők számomra a egyelőre megfogható versenyzők egy-egy versenyen, ilyenek akár a Kefalianos, akivel ugye összefutottam már idén is, és mögöttem végzett. A Clarence Davis is ugye még a régi generáció, és őt is tudtam verni a versenyen. Az újabb közül pedig nagyon sok a tehetséges fiatal versenyző, akik akár aki az orlandói verseny nyerte, a Justin Compton, egy fiatal srác, nagyon jó genetikával, nagyon jó izomzattal, jó felkészültséggel, 25-26. Tehát nagyon-nagyon jó. És nagyon fejlődött, nem tudom, láttad a fejlődött. Igen. És beszélgettem is vele egyébként, és mondta is, hogy ő nem dolgozik semmilyen gurúval. Tehát ugye ez is itt azon, hogy régi versenyzőknek a nagy problémája is lehet akár, hogy mindenki a gurujára támaszkodik, majd a gurú megmondja. Aztán persze lehet, hogy be se tartja azt, amit a gurú mond neki, aztán lehet újabb mutogatni, hogy na, nem jó készített föl, stb. És igazából lehet, hogy a régi generáció mondjuk a régi generáció egy része kevésbé motivált, míg a fiatalok, a feltörekvők, azok viszont motiváltak abba, hogy a legjobb formájukat hozzák a versenyen. Itt van hova menni a régieknek, nem annyira. Igen. Nem is. Nem lesznek buszkar olimpiát. Hát igen, jó, az mondjuk sok ember nem lesz, de persze egy fiatalabb még inkább bízik ebbe a lehetőségbe. Hát a Justin Compton, akinek van még 10 éve. Ő benne abszolút ott van, igen, fiatal. Hát itt kérdés az, hogy tudja ezt a fejlődést tovább vinni. Tehát azért neki is kell még persze fejlődni, de egyelőre azt mondom, hogy nagyon jó úton van. Akkor ott van ugye a John De La Rosa, aki szintén fiatalabb nálam 1-2 évvel, és nagyon jó genetikája van, jó formákat is hoz a versenyre, most már szinte biztos az olimpián való indulási joga, mert a pontgyűjtő állásban ő áll az élen, tehát mivel az 5 legtöbb pontot szerzett versenyzőt meghívják, ezért ő, ha nem nyer versenyt idén az olimpia előtt, akkor is mehet ugye már az olimpiára. Ott a Juan Morel, aki bár nem olyan fiatal, csak most úgymond a feltörekvők közé tartozik. Jó fazonja van, jó eredményeket ér el. Azt látom, hogy jól is a menedzselve, úgyhogy egy veszélyes forma. Igen. Még valami esetleg? Nem tudom, mert Tony Freeman-t említette most. Tony Freeman mondta, igen, az öreg, de egyébként ő nagyon jól, úgymond helyrehozta magát egy nagyon jó fazont vitt Brazíliába. Itt hallottam egy olyan sztorit, de ezt nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy neki volt egy komoly sérülése, amit csak most fedeztek fel, és ezt helyre tették neki, és ezáltal sikerült a lábát visszahoznia. Úgyhogy azt mondom, hogy 47 évesen megújulni, azért az megint egy nem hétköznapi történet. Tök jó, nyomjuk egy rádiót. Ennyi. Na, egyébként érdekes ez, most itt egyáltalán nem kapcsolódik a Danihoz, de pont akartam edzőválaszolva egy üzenetet a Kai Greennel kapcsolatban. Valaki képzel el, valaki csalódott Kai Greenben, de most ez azért egy ilyen napi vicce történet. Igen. Nem mindenki van képbe a dolgokkal, nem mindenki tudta a grapefruitot csalódott. Tehát ugye, hogy mesélj kell, miről van szó. Tehát aki írt az edzőválaszolva, az azt írta, hogy csalódott Kai Greenben, mert buzik versenyzőkkel edzett, ugye? Igen, ezekkel a mai kis férgekkel. Igen. edzett, és ezen ő meg van lepődve, és mi erre én azt tudtam mondani, hogy hát miután a Grapefruitot kúrta Kyle Green pénzért, Buziknak, akik ezt nézték, meg zuhanyozott szexin, meg ilyenek, azután ez már nem egy nagy dolog. Tehát ugye tudjuk, hogy Kyle Green ilyen, megvan neki ez a defektje, ezért nem lesz szerintem Mr. Olympia soha, ezért nem volt példakép, és egy kedves rác amúgy, de ezek a dolgai megvannak, úgyhogy ezen már nem lepődünk meg, ez van. Én igazából nem is értettem, hogy miről van szó, meg hogy most azért kell csalódni, hogy Buzik versenyzők keredzett. Én abszolút ezt értem, hogy miért. Jó, azt értem, hogy azért lehet csalódni, de azért Kyle-nak voltak már előtte dolgai. Tehát, hogy ezek után még ebben csalódni. Kyle Greenben már nem tud csalódni. Nem. Ő már megjárta az alját a dolognak, még ha kiderülne róla valami jó kis buzi pornó, de már akkor is csak megvonnánk a vállunkat. Hát körülbelül, Kyle-ról nem tudom. Az embereknek egyébként a tűrés határát egyre feljebb nyomják az ilyen dolgok, és a legtöbb ember birka, semmi nem érdekli őket, ha az lesz a tévéműsor holnap, hogy két farpapát széthúznak, és így beleszarnak a képernyőbe, arra sem fognak semmit mondani. Valaki szerint az ilyen konspirációs elmélet hívők szerint ez tudatosan csinálják ezt az emberekkel, hogy ilyen ledarálják őket, teljesen agyhalottá, akik már mindent eltűrnek, mert ez politikai érdek, meg a világhatalmak ezt akarják, én nem tudom, hogy így van-e, de az, hogy koncepcionálisan tényleg ez folyik, hogy hülyítik az embereket, és egyre hülyebb mindenki, és egyre gázosabb a viselkedése mindenkinek, ez egy tény, de hát erről szerintem már sokat beszéltünk. Az egyik tényező ebben a médiából jövő szemét, ugye, és hát ezzel kapcsolatban igazából miért itt bármit elkezdek fejtegedni, bejátszanék nektek valamit, ami a tévében megy ma, a Seg TL Klub, vagy a TV2, tehát a két vezető csatorna közül az egyike, nem tudom melyiken, napközben. És ezek az energiák most megtriplázódnak. És több mint két hete nem végeztem el a háztisztítást, ezért két hét alatt, higgy el, rengeteg negatív energia felhalmozódott azoknak a házában is, akiknek esetleg két héttel ezelőtt megtisztítottam a lakását. Két hét alatt nagyon sok ember megfordult a szomszédban, a postás, alsó szomszédok, felső szomszédok, veszekedések, nagyon-nagyon sok negatív energia fel tud halmozódni két hét alatt. Tehát azokat is kérem, hogy vegyék igénybe a háztisztítás lehetőségét ezen a különleges napon, akik esetleg már igénybe vették a háztisztítást. Kérem, most vegyen részt még egyszer ebben a rituáléban, mert két hét alatt nagyon sok minden történhetett. Ez az. Üdvözlöm, ön van a vonalban, hallgatom a keresztnevét és a születési dátumát. Jó napot kívánok, Zoltán, én a lányom, én szeretném megnézni. És akkor őnek ki a neve. Igen, a lányának a keresztnevét, születési dátumát legyen kedves mondani. Igen, Erzsébet, 65, április 25, 27-es a házszám, és 4-en laknak benne. Már is nézem Erzsébetéket, hogy mi a helyzet, rögtön ki fog derülni. Azt érzékelem, hogy a lakáson és a két legidősebb személyen a lakásban lakók között van rontás. Családi kapcsolatokon, párkapcsolaton, anyagi helyzeten nagyon sok feszültséget okoz ez a rontás, ez a negatív energia a családban. Én ezt most meg fogom tisztítani, le fogom venni, el fogom távolítani. Ez meg is történt, és arra kérném önt, hogy a lányára, kollégáimtól az Astro Centerben egy védelmet mindenképpen kérjen, hogy ne is tudjanak ezek az ártó negatív energiák visszakerülni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velem. Zagiba Zoltán vagyok, rontás szakértő. És egy különleges napon tudtam elhozni a háztisztítás lehetőségét. A hetes évben, a hetedik hónapban, egy hetes napon. A tripla hetes napján vagyok itt. Lehet, hogy sokan tudják, de azért elmondom, hogy miért fontos és miért mágikus a hetes szám. Hét nap alatt teremtette Isten a világot. Hét színű a szivárvány, hét napja van a hétnek, hét csakra van, a hét pecsét feltörése hét angyal jelenlétében történt a jelenések könyvében. hét bőesztendőt követte a hét szűkös József történetében, Mózes első könyvében. Hét magyar törzsünk van, hét vezér. A dobókocka szem közti oldalai összeadva hetest eredményeznek. A világnak hét csodája van. Róma hét dombra épült. Még a gyerekek is ismerik a hét mérföldes csizmát a meséből. Vagy hogy a hófehérke mellett a hét törpe. A hetes számnak kitüntetett szerepe van Mezopotámiában az Óperzsák. Ezen a napon, amikor én ezt felvettem, mert éppen ez ment a tévében, akkor az volt, hogy éppen a három hetesnek a napja volt. Már nem tudom, hogy jött ki, mert úgy jött ki, azt hiszem, hogy a napoknak a száma mondjuk 16-a volt, és az egyet meg a hatot azt összeadod, az 7. Hetedik hó, az 7 meg 0 az 7, és 2014, azt összeadod a számokat, ez is 7, és a 3 hetesnek volt a napja, és a 3 hetes az egy mágikus szám, mert akkor a nem tudom milyen szerencse energia működik. Egyébként, ha egy ilyen műsort megnézel az egyik nap, akkor a következő nap meg a Szaturnusz állása miatt lesz most pénznyerő energia, aztán a másik nap meg majd megint másik rontáslevétel energia lesz, és a rontást lehet levenni, meg ezek a szarok mennek egész nap. De ez ma egy kereskedelmi tévében a műsor, a 90-es elejére, évek elejére süllyedtünk vissza. Annyira nem megy a tévéknek, annyira nincs műsor, hogyha már megnézed, már szappanoperák vannak csak a valóság showkon kívül, meg egy-két normális műsor, amit el lehetne így még normálisnak sütni, ilyen tévésorozatok amerikaiak, de nagyjából szemét van. És a reggeli, enyhén fogyatékos reggeli műsorok, beszélgetős műsorok, mint például a múltkor, amiben a Tóthi Zsuzsi szerepelt, és ahol azt mondták neki, hogy ha nem is vagy szarhoz, be vagy olajozva. Tehát ugye az ilyen szintű műsorok után következik ez, amikor betelefonálsz 090-es számra, és ezt a maszlag hülyeséget nyomják, de ezen kívül viszont van telesop. És ez a tévéműsor ma. De miért van ez? Minek köszönhetik ezt? Szerintem pont annak köszönhetik, hogy ez a sok szemét, amit nyomnak, a valóságsa meg egyéb szemét miatt, nincsenek hirdetők. Nem hiszem, hogy a gazdasági válság miatt van csak az, hogy kevesebb a hirdető, hanem valószínűleg azért is van, mert ugye a tévés hirdetés is egyre olcsóbb lett, mert nem effektív a hirdetés, nem hatékony. Hirdet valaki, és a hirdetés nem válik be neki, nem lesz forgalomnövekedés, és de nem fog televízióban hirdetni. Tehát nekem szilárd meggyőződésem az, hogy a dolog úgy működik, hogy szar mellett nem tudsz hirdetni, mert ha valami szar, az téged nem fog a mellette levő hirdetés vásárlásra ösztönözni. Én erről így gondolkodom, és el tudom képzelni, hogy marketing szakemberek is gondolkodnak így, de senki nem ezt csinálja, és mindenki ezt szar csinálja. Ugye erről sokat szoktunk beszélni, nem akarok róla újra. De ez a színvonal, ezt azért játszottuk be, hogyha nem néztek tévét, akkor tudjátok, hogy ez a színvonal ma a televízióban. Igen, én például nem nézek tévét, de én pont azért nem nézek tévét, mert tudom, hogy ez a színvonal. Szerintem a hallgatóink is így vannak ezzel. Most én sem nézek tévét, és amikor ezt láttam, akkor egy kicsit úgy meglepődtem, és gondoltam, hogy ekkor ezt most fölvesszük, mert ez jó lesz egy rádióban egy témának, hogy hány óra van mégis úgy a tévében. És amikor csodálkozom, hogy mitől hülyék az emberek, akkor úgy ezt nem nagyon kell semmire visszavezetni, nem a kozmikus sugárzástól, nem az UFO-k gonosz szándék gondolat sugaraitól, vagy nem attól, hogy nem süt a nap, vagy ilyesmi, vagy a GMO-tól, vagy a csirkemell nem olyan tiszta, mint volt 100 évvel ezelőtt, nem ettől hülyék az emberek, hanem ettől sok szeméttől, ami éri őket behatásként, és ami ellen nem tudják, nincs képességük rá, hogy szelektáljanak, és átveszik az egésznek a gondolatiságát, a hangulatiságát, és gyakorlatilag ilyen értelmi színvonalúan zűlik le az ember. Ha most egy embert bezársz a dzsungelbe 20 évre a majmok közé, akkor valószínűleg makogni fog. És ez történik most. Szerintem nem fog makogni, azért ez elég durva hasonlat, de azért értjük az analógiát, azt hiszem. De makogni fog, hidd el nekem. Hidd el nekem. Tehát nekem anyám kiköltözött falura, anyám egy teljesen normális magyarul beszélő ember volt, kiköltözött falura, és ma parasztul beszél. Ilyen egyszerű. A környezetet hat rád. Nagyon keményen. Hat rád, de ezek ilyen tanult dolgok általában, hogyha mondjuk ideges lesz, akkor lehet, hogy elkezd normálisan beszélni megint. Vagy hogyha nem abban a környezetben van, nem láttam ilyeneket. Teljesen mindegy abból a szempontból, hogy az emberek hétköznap, amikor marhára nem figyelnek oda magukra, mert nincs az, hogy elhatározzák reggel, hogy ma normálisan fog viselkedni, hanem a viselkedés ösztönös szinten jön. Pontosan az, ami ragad rájuk nap mint nap, ez a sok szemét, az befolyásolja őket. És ezért is van ennyi tróger ember, mert ezt látják a tévében, hogy trógernek kell lenni, nincsen ötük normális viselkedés minta, nincsen normális példakép, nincs senki, aki ma az embereknek megmondja, hogy viselkedjél normálisan. Ne úgy írjál a Facebookon, mint egy büdös gyökér, nem utogasd a picsálat a Facebookon, mert olyan vagy, mint egy büdös gyökér, plusz köszönj, amikor bemész valahova, plusz nem kell az embereket a járdán föllopni, akik szembe jönnek, ki lehet nyugodtan kerülni, plusz nem kell oda szarni mindenhova, sorolhatnám. Senki nincs, aki megmondja nekik, ezért viselkednek így. Viszont a többi paraszton ezt látják, a tévében ezt látják, azt látják, hogy büdös utolsó féregnek kell lenni, és akkor lesz neked jó, és ezért így viselkednek. Ilyen egyszerű ez. Egyszerű tanulási folyamat. Hát ez nyilvánvalóan működik. Na, kaptunk egy másik levelet, egy kedves olvasónk ajánlotta nekünk az Úttalan út című filmet. Most meg nem mondom az angol címét, de lényeg az, hogy ez viszonylag értelmesen van lefordítva. Még nem néztük meg mindketten, Bani ugyanis nem nézte meg, én láttam. Én azt tudom mondani, hogy ez egy jó film, ami érdemes megnézni. Én meg beraktam magamnak a megnézendő dolgok közé. Ez megvan szinkronosan, ezt meg tudom nézni este az asszonyja, mint esti program. Ilyen szempontból jó lesz. Egyébként a másik, amit még kutya kötelességem megnézni, mert ugye a sorozat, a motoros sorozat, amely mindig nem tartok sehol, egyrészt láttam, de nincsen idegrendszerem aeróvedzés közben filmet nézni, az, az igazság. De még van egy kötelességem, egy súlyos elmaradásom, a Szabotást nem néztem még meg, elkezdtem megnézni. 10 percet láttam belőle, és nem olyan rossz a 10 perc, bár meglehetősen TV-film színvonalú, az igazság, de nem mondom azt, hogy megdöbbentően szar volt már az elejétől kezdve, analógia a Fehér Istenre, amiben ugye mellesleg se fehér nem volt, senki se Isten nem volt, azt nem tudom, elmondtam az elején, de még az is lehet, hogy jó lesz, bár túl sokat ne várjunk, nem, nyilván nem volt egy nagy durranás. Hát azt tudjuk, hogy gyakorlatilag megbukott a film, úgyhogy olyan nagyon jót nem várunk. Most nyilván a Szabotásról beszélek. Mint minden, amiben mostanában Arnold részt vesz, sajnos az, hogy megbukik, de hát ez van. Az Expendables nem. Tényleg jön az Expendables 3. Hát erről nem tudom, hogy nem beszéltünk. Az Expendables 3 trailerének a Eminem a zenéje, és a Holdfény, vagy mi a szar című sorozat, vagy nem sorozat, hanem ilyen több részes mozifilm, ből az egyik kis buzzancsot átvették szereplőt, úgyhogy én szerintem minden lehet, hogy nem nagyon érdekel engem ez az egész. Mert sajnos idáig süllyedtünk ebben is, hogy a pénzért már muszáj ilyen mai iratikat behozni, hogy még többen nézzék meg. Hát majd meglátjuk, milyen lesz, mindenképp megnézem majd. Én szerintem nem. De majd te megnézed, és megmondod, hogy ez a Ratyi szerepelte benne tényleg, és ha nem, akkor esetleg megnézem. Meg azt is megmondod, hogy Eminem benne van a filmzenében. Tehát ha benne van, akkor nem nézem meg. Hát ezek olyan dolgok, amiket ki kell majd googliznom, mert fogalmam sincs, hogy ki az Arati, ugyanis nem láttam azt a szart. Hát nagyon egyszerű, ha látsz egy ótvar nagy buzerásot, akkor valami gáz van, ilyen egyszerű. Jól van, na, jó. Ervin levele. Autóiparral kapcsolatban. Hát mondja, hogy van egy barátja, aki autóiparban dolgozik, Form 1-es pilótákat ismer, mérnököket, stb. Jó pár évvel ezelőtt, hát ez az ismerőse, hát az eléggé tényleg jó pár évvel ezelőtt lehetett, mert egy 2001-es szezonban a McLaren volt alkalmat vezetni. Egyébként van ilyen lehetőség, hogy Form 1-es autókat lehet vezetni, akár pénzért is, de itt súlyos pénzek vannak, tehát az egy autó vagy egy motor ára ilyet vezetni, és én szerintem a telemetriában még okoskodnak is, én nem hiszem, hogy teljes full, bár egy ismerősen valaki azt állította, hogy teljesen nem volt leszabályozva az autó. Tudom, hogy talán a Bazsó még annak idején ment egy Form 1-es autóval, és az le volt 400 lóerőre húzva. Jó, de most 600 kiló az egész, és az 400 lóerő, tehát ugye ezt arányítsuk egymáshoz. És mert ezer, kétszer ennyi súlyjal is nagyon durva 400 lóerő, még háromszor ennyi súlyjal is, de állítólag lehet úgy is menni a telibe, én nem tudom, szerintem az életvezetés játék, de azt mondja a srác, aki nekünk írt, ja Ervin, hogy ez az ismerőse azt állítja, hogy a kanyar előtt az autó elkezdett magától fékezni, mint valami játékban. Mondja, hogy be volt programozva, hogy fékezni kell. Igen, ezt mondja. És itt a végén feldobja a gondolatot, hogy esetleg a versenyzők azok gyakorlatilag csak bábuk. Hát ugye ennyiből meg lehetne a Form 1-et cégében is csinálni. és szerintem ez lesz a jövő, majd meglátjátok. Nem ez lesz a jövő, ebben majdnem biztos vagyok. Ugye ez lesz a jövő, addigra én már remélem, hogy meg fog dögleni a picsába. El tudom képzelni azt, de egyébként 2001-es autóról van szó, most azt tudni kell, hogy 2001-ben és 2002-ben engedélyezve volt az aktív telemetria, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a beállításokat tudták módosítani akár egy éres versenyen is futam közben a box utcából. Na most innentől egyértelműen csak egy lépés az, hogy a féket is lehessen irányítani a box utcából, de abban egész biztos vagyok, hogy ez egy versenyen nem volt engedélyezve. Tehát az, hogy utólag egy akár össze-vissza módosítgatott, meg átépített, meg teszt célokra optimalizált McLarennel egy tesztvezető, egy olyan ember, aki egyébként életében nem ült forma autóban, hogyha a kezébe adják, akkor be van programozva, hogy fékezzen időben, vagy esetleg a box utcából valaki ül a toronyban, látja a belső kamerából, amit rajta hagytak a Forma 1-ből, hogy mi történik, és ő megnyomja a féket. Hát, ez abszolút elképzelhető azért, hogy egyrészt ne nyírja ki magát az ember, az elég könnyű másrészt lenne. Meg ugye ne zúzza le az autót se lehetőleg. Elég könnyű lenne egy Forma 1-es autóban megölni magad egyébként szerintem, azzal nincsen probléma. Szerintem is. Mondjuk azt mondja, hogy a srác érdeklődését teljesen megölte ez a dolog a Forma 1 utáni érdeklődését, de állítólag még látott még autót körözni pilóta nélkül is a pályán. Igen, ez ugye megint olyan, hogy teszt célokra, ez biztos vagyok benne, hogy meg lehet építeni, de teljesen mindegy, mert az, hogyha be van programozva egy autó, hogy hol fékezzen, az az életben nem lesz a leggyorsabb. Ez a versenyzőnek a feladata, hogy ahogy változik a pálya, ahogy változik az autó, ahogy kopnak a gumik, ahogy könnyebb lesz az autó, mert tégebb benne a benzin, úgy egyre gyorsabb tudjon lenni. Vagy alkalmazkodni tudja a körülményekhez, és mindig ki tudja hozni a legjobb köridőt. Ezt egy program nem tudja megcsinálni. Soha. Ez szerintem sem. Tehát a mesterség és intelligencia itt még nem tart, hogy ezt az egész... Nem. Szóval nem tudom, mi volt ez a jelenség, de egyébként egy dolog miatt nem lesz csak az, hogy cégé lesz a Forma 1. Na és miért? Azért nem lesz, mert most így éri meg. De ha az fogja megérni, hogy cégé lesz a Forma 1, akkor cégé lesz a Forma 1. Nem a Forma 1 lesz cégé, ha nem csinálnak valami cégé versenysorozatot kamuból, vagy akár az lesz egy sorozat. Bármi lehet. Az a lényeg az egészben, hogy most a Forma 1-ben a biznisznek az is része, hogy a fejlesztésekre, meg ezek egyebekre elköltik a pénzt. Ez egy marha nagy iparág, ami több szereplős, nem csak a csapat van, meg a versenyző, hanem vannak a gyártók, vannak a fejlesztések, tehát itt aki a fejlesztéseken dolgozik, azok ebből élnek, nekik megéri az, hogy a fejlesztésekre bele van tolva a pénz. Tehát ez egy sok szereplős játék, nem olyan egyszerű, hogy ezt most hoppá, drága a Forma 1 és megszüntetjük, és megcsináljuk máshogy, hanem ez egy ilyen olyan ördögi kör, amiből az egyik szereplőt se lehet kiiktatni, mert így jó ez egyelőre mindenkinek ez a rendszer. Ez egyébként sír mindenki, hogy drága a Forma 1, de ez a megoldás még nem merült fel, hogy hát akkor csináljuk cégéiben. Még olyat is hallottam, hogy elit csapatokat akarnak csinálni, és csak pénzes elit csapatok fognak Forma 1-el foglalkozni, és a gyengébbeknek meg csinálnak, ami más sorozott, még ilyet is hallottam. Hozzáteszem, most belenéztem egy Forma 1-es versenybe, Nürburgring voltak, azt hiszem. Hockenheimben igen, voltak. Igen. A Németországban igazából ez a lényeg. Nem ez a lényeg, mert a Hockenheim az most volt utoljára, meg fog szűnni. És pont az, hogy a Nürburgring. Ez olyan, mint a posztapokaliptikus, amit nem tudtam kimondani sokáig. Tehát Nürburgringre fogják átvinni, nem? Hogy ez nem az a biztikát? Szerintem váltakozik, de igazából nem vagyok most teljesen képben, hogy van a szerződés. Én úgy tudom, hogy arról van szó, hogy lejárt szerződés, két és viszik a Nürburgringre az egészet. Nem volt már ilyen, hogy Hockenheim kimaradt egy pár évig, aztán megint lett, aztán felváltva volt, most éppen felváltva van, lehet, hogy mostantól nem lesz Hockenheim. Ami a durva volt, hogy Hockenheimben nem voltak nézők. Nagyon kevés néző volt. Szerintem csak az időmérőn nem voltak elegen. Lehet, hogy a futamon is kevesen voltak, de ők azt is sokkal többen, mint a hétvége korábbi részében, amikor elkezdtek aggódni, mert vasárnap nem volt veszélyes a helyzet. Én nem követem egyáltalán a Forma 1-et, úgyhogy nem vagyok tisztában különösebben a dolgokkal, de valamennyit azért láttam, vagy valamennyit azért tudok róla egy keveset, és most pont láttam véletlenül a tévében a Hockenheimi futamot, és hát valószínűleg ez nem a futam volt, hanem csak a szabad edzés. De panaszkodtak. A szabad edzés az egyébként nincsen a tévében. Legalábbis a magyar csatornák nem vetítik. Akkor ez futam volt. Akkor ezek szerint futam volt. De minden esetre panaszkodtak, hogy nem volt elég néző, és arról volt szó, hogy Hockenheimből át fogják Nürburgring vinni az egész történetet, csak a Hockenheimi pályának annyi, és ez nem egy jó jel. Tehát valószínűleg a nézőknek se tetszik az, ami a Forma 1-be folyik, és ugye nagy hiszti van ebből a motorhang mizériából, amit nevetségesen módszerekkel próbálnak megoldani, amiről beszéltünk, hogy kombitatív fogó, meg ezek a szánalmas homasítás megoldások, ugye azt várja már mindenki, hogy mikor lesz majd ledsor, Forma 1-es autó alján, halálos iramban, tudod meg ilyenek. Igen. Szerintem, hogyha a Forma 1-en belül nem generálnák a feszültséget a motorhanggal kapcsolatban, akkor a nézők hozzászoknának igazából. De... nem tudom, hogy hozzászoknának-e, mert egy élményt várnak, és amikor az élményt elveszik, és teljesen más jellegű az élmény, sokkal gyengébb, akkor azért általában baj van, bár annyiból igazad van, hogy a tévénézés élményét is elvették az emberektől, hiszen ma már csak szemét megy a tévébe, teljesen értelmetlen műsorok, és senkit nem zavar különösebben. Lehet, hogy ez így működne ez a dolog, csak én ez egésznek nem látom az értelmét, de minden esetre nem hiszem, hogy ez csodát fog tenni a Forma 1-jel. És hát nem tudom, hogy erről beszéltünk-e, hogy mi történt a televíziókkal annak hatására, hogy szarműsorokat csináltak, mert elég idöglődik mindegyik. Erről már beszéltünk. De ha már technikai dolgokról beszélünk, meg formájáról, meg ilyenek, akkor Szabi feltette egy kérdést, ami egy kicsit specifikus kérdés, és a véleményemet kérdezi, illetve annyit írt, hogy azt szeretné, ha elmesélném a turbo és a kompresszor különbséget. Ezek nagyon hangzatos dolgok, hogy turbo meg kompresszor, nagyon halálos iramban dolognak hangzik, de ezek valójában technikai eszközök, amelyek egy kicsit másképpen működnek, mint ahogy a filmekben látjuk. Mind a kettő teljesítmény növelésről szól alapvetően, és az elmélet az, hogy valamilyen módon próbáljunk meg a motorba több levegőt, és ezáltal levegő és üzemanyag keveréket bejuttatni, hogy ezáltal az égés hatékonyabb legyen. A motor alapvetően, csak hogy képbe legyetek, a motor alapvetően úgy szívja be a levegőt magától. Tehát a motorban, ahogy a dugattyúk mozognak, a sűrítési ütem után jön szívási ütem. Egy négy ütemű motor az nyilván négy ütemű, de ezt most ne ragozzuk, hogy jön néz ki, de van egy olyan ütem, amikor ugye beszívja a levegőt, van egy gyújtási üzeme, hogy pontos legyek, nem mondjak hülyeséget, tehát a motor beszívja a levegőt, akkor lefelé mozog a dugattyú, utána fölfelé mozog a dugattyú, összesűríti, utána a szikra berobbantja, vagy a gázolajról beszélünk, mert dízel, akkor önrobbanással, öngyulladással fog a keverék begyulladni, és az megint lefelé tolja a dugattyút, és ugye akkor fog igazából a valós munka megtörténni, ami lefelé tolja a dugattyút, az erő fog átmenni majd a főtengelyre, és utána van még egy ütem, a negyedik, amikor megint fölfelé mozdul a dugattyú, és akkor az égés gázok pedig kifelé mennek, mert akkor a kipufogó szeletek vannak itt. Ezt jó értelmesen elmondtam, de mindegy. Na, az az elmélete a feltöltésnek, a turbónak és a kompresszornak, hogy ne bízzuk a motorra ezt a dolgot, hogy amennyit be tud szívni, annyit szívjon be, hanem mesterségesen toljuk be a benzinlevegőkeveréket, vagy a gázolajlevegőkeveréket, és ezáltal nagyobb teljesítményt fogunk elérni. Ez benne az ötlet, és ezt úgy oldják meg mechanikusan, hogy valamilyen feltöltőt alkalmaznak. Most a turbo és a kompresszor között az a különbség, hogy a turbo az gyakorlatilag egy turbina, amit a kipufogó gáz hajt. Tehát ez egy olyan eszköz, aminek kettő része van. Képzelj el egy turbinát, ami a kipufogó csőre van gyakorlatilag, vagy egyszerűen mondjam, a kipufogó csőre van kötve, és a kipufogó gázok, ahogy áramolnak ki, ugye elég nagy nyomással, azok meghajtják a turbinakereket, és a turbinakereknek a másik fele meg egy másik turbina, ami a benzin-levegő keveréket meghajtja be a motorba. Ezt egyszerűen így kell elképzelni. És ez egy nagyon precíziós eszköz, ez egyébként nagyon nagy fordulatszámon működik, és ezáltal ugye teljesítménynövekedést lehet elérni. A kompresszor ez egy kicsit hasonló, csak ott nem a kipufogó gáz hajtja meg, hanem mechanikusan a főtengerő hajtják meg, vagy egy átvitellel, vagy egy jégszíjjal, vagy valamivel, és ilyen módon fogja behajtani a benzinlevegő keveréket. Mind a kettőnek van előnye és hátránya, a turbóval az a probléma, de ezt igyekeznek kiküszöbölni, főleg mostanában. Turbóval az a probléma, hogy van egy úgynevezett turbójuk, mert a turbónak el kell egy üzemi fordulatszámot érnie ahhoz, hogy hatékonyan tudja benyomni a benzin-levegő keveréket, tehát hogy érezhető legyen a teljesítménynövekedés. viszont amikor a teljesítménynövekedés érezhető, az abban nem lesz átmenet, tehát az egy hirtelen teljesítménynövekedés. Az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy turbos autónak nyomod a gázt, és nem akar menni, és ez csak megindul. És ez marha kellemetlen tud lenni. Ezt a jelenséget hívják turbójuknak. Taposol egy gáz, és nem indul meg, várnod kell egy kicsit, és utána indul meg. Ugye egy normális szívó motornál ilyen nincsen, ahogy nyomod a gázt, hogy gyorsul. Most persze hipotetikusan beszélek, mert egy normális széria autó, az lehet, hogy nyomod a gázt, vagy egy 4-es Opel Astrának, és nem gyorsul semennyire. De nyilván valamennyire gyorsul, csak ugye relatív dolgokra beszélünk. Na most ez a turbójukat különböző eljárásokkal igyekeznek kiküszöbölni, hogy ez minél kevésbé legyen, vagy észrevehetetlen legyen, de az egész abból a dologból következik, hogy ugye alacsonyabb fordulaton a kipufogó gázok még nem jönnek akkora nyomással, nincs akkor erejük, hogy a turbinát meghajtsák hatékonyan. Tehát még nem olyan magas a turbo fordulatszáma, hogy hatékony legyen a töltés. Például az én autómban én egy dízel, turbodízel Fiat-ra járok, egy 3-as kicsi turbodízel motor van benne, abban nagyon lehet érezni a turbójukat, de engem mondjuk marhára nem zavar, meg ugye ez nem egy nagy teljesítmény autó, ennél ez van. Nyomsz neki egyet és semmit nem csinál. A turbo az azért lényeges, mert a régi dízel motoroknak annyira kicsi volt a teljesítménye, hogy elfogadható menet teljesítményeket turbóval tudta csak elérni, és a mai dízel motorok is mind turbósak, csak most már nagyon modern turbók vannak, meg nagyon modern motorok vannak, már nagyon nagy teljesítményt ki tudnak hozni a dízel motorokból. A kompresszor, tehát ez a hátránya a turbónak, meg az, hogy a turbó az egy nagyon sérülékeny dolog, tehát az autó főtengely fordulatszámának a többszörösét kell, hogy forogja egy turbó. Van egy tengely, azon csapágyak, és azok nagyon magas fordulatszámot kell elviselniük, ezért a turbó néha be tud szarni, és sokba kerül a javítása. A kompresszornak ezzel szemben az a hátránya, és ezért nem alkalmazzák hétköznapi autókon, hogy nagyon megneveli a fogyasztást többek között. Ez az egyik hátránya, de ez már gyakorlatilag felesleges is teszi, hogy kompresszoros autókat gyártsanak. A Mercedesnél volt egy-két kompresszoros típus, volt régen a Mazdában, de lehet, hogy az nem is kifejezetten a Mazda dízelmotor, az lehet, hogy egy komplex feltöltő volt, amire gondolok, az nem is. A komplex feltöltő az lehet, hogy hasonlít egy kompresszorra, kompresszorra, sőt gyanús, mert kompressznek hívják, akkor lehet, hogy ez hasonlít, és nem a kipufogó gáz hajtású dolog volt, de nem tudom. De széria utókon ez nem véletlenül nem jellemző, ugye gyártottak ilyet egy pár évig, aztán azóta nem annyira. Inkább ilyen tuning szinten, vagy ilyen nagyon kiélezett autóknál használják. De egy még egy lényeges dolog van, hogy ezeket nem úgy kell elképzelni, ahogy a filmekben van, hogy a turbo vagy a kompresszor ez egy ilyen dolog, hogy megnyomom a gombot, és akkor bekapcsol a kompresszor. Egyáltalán nem így van, ezek állandóan működnek, nem is lenne értelme. Ugye azt el lehet képzelni, hogy megy egy autó, van egy menet teljesítménye, de nem mindig akarunk olyan gyorsan vele menni, csak bizonyos esetekben akarjuk, hogy az autónk nagyon erős legyen. Ezt ilyen különböző menedinamikai programok ma már a modern autókban egyébként tudják, hogy valamivel gyengébb alapállapotban, és még sportmódban erősebb a motor, helyesebb. Ennek az az értelme, hogy a motor élettartama meg a fogyasztása kevesebb, de ezt nem lehet megoldani turbóval és kompresszorral így, mert a magához a turbóhoz és a kompresszorhoz nagyon össze kell az egész rendszert hangolni, tehát nem úgy működik, hogy ez csak egy ilyen lekapcsolható dolog. Akinek már a turbó dízel autójában szart be a turbó, azt tudja, hogy turbó nélkül gyakorlatilag nem megy semennyire sem. Úgyhogy nem így működik, mint a filmben, ez egy ilyen hülyeség. A Mad Max-ben is volt egy olyan rész, hogy a Max-nek a Ford Falcon XR kompresszoros 600 lóerős autójában, ami az első és a második részben volt, a váltókar mellett volt egy ilyen kis kar, amit így föl kellett húzni, mint egy szivatót, és akkor indult be a kompresszor, de ez kamu volt. Tehát ez egy kamu kapcsoló volt, valójában ez nem semmit se működtetett, egy elektromos kamu kompresszor volt az autóra szerelve, és valójában az a Ford Falcon az nem volt 600 lóerős, ez egy széria autó volt. Más kérdésről aztán ilyen fanatikusok megcsinálták ezt replikában, és abban valóban 600 lóerős kompresszoros motor volt, pontosan úgy, ahogy a filmben kinézett, csak nem kellett kapcsolgatni a kompresszort így ide-oda, kibe, hanem az a kompresszornak az a nagy bordás szíja, meg ez a kompresszor kerék, amit a filmben lát, hogy az fajt állandóan ezekben az autókban, úgyhogy nincsen ilyen, hogy a turbót kibe kapcsolgatjuk, mert akkor fog az autó gyorsan menni. Igazából egy marha értelmetlen dolog is az egész. Na ennyit a kompresszorról meg a turbóról, remélem, hogy viszonylag érdekes volt annak, akinek van műszaki érdeklődése. Na most jön az, igen, hogy zenélünk kéne. Igen, muszáj lesz, úgyhogy tegyük be Glenn Frey-től a The Heat Is On-t, igen, ami egyébként nem, nem rock zene, hanem populáris zene, 80-as évekből, nagyon vidám. Te a múltkor, amikor mutattam neked, hogy ez milyen jó, akkor megemlítetted, hogy ez egyébként benne volt a Beverly Hills zsaruban. Nem tudtam, de tök jó. Hát ez csak úgy megtaláltad véletlenül. Igen, hát a YouTube így dobál ilyen dolgokat, ugye, ilyen relatív ügy. És mi hajlamosak vagyunk keresgélni. Hát így rákattintunk, hát ha jó, és akkor, hogyha jó, akkor néha nektek is megmutatjuk, mint például most. Igen, és ez egy egészen más vidám világnak a zenéje. Feldobott egy második témát, ami a szelfizéssel, meg az egyéb ilyen agyhalál dolgokkal kapcsolatos, és az, amit ő felemlít, az az, hogy találkozott komoly emberekkel, mondjuk marketing igazgatóval, aki felelős egy multicég ügyeiért, aztán egy másik valaki, aki egy multicégnek a három országot érintő vezetője, és akárhova mentek, azok, mint a fogyatékosok, fényképezgették a kajákat mindenhol, és töltögették fel a Facebookra, és hát azt mondta, hogy mielőtt nekiálltak volna enni, rögtön nekiálltak fotózni, tehát nekik fontosabb volt az egész, hogy mindenről legyen fotó, mint valami idióták, és ugye itt arról beszélünk, hogy nem hülye gyerekekről, nem 16 évesekről, hanem olyanokról beszélünk, akik felelős beosztásban levő üzletemberek, és mégis ez az értelmi színvonalú. És hát igazából Ervin egy dolgot nem ért ebben az egészben, az, hogy pont ez a probléma. Tehát nekünk nem az a bajunk, ezzel az egész jelenséggel, hogy a fogyatékosok tükörből fényképezik magukat, és ez már kvázi menő lett, és a múltkor, a, nem tudom, azt meséltem a rádióban, mondjuk benne van az anyagban, csináltam egy flash-t, amikor a Skydive-ra meghívtak a totálkáron keresztül, ez egy ilyen olyan történet, hogy szimulálják a szabadesést, és akkor ott volt egy csomó celeb, akiket én megmondom őszintén, hát leszartam, és ott volt a Majka is, és amikor a celebek így ilyen csoportképre álltak, ja, én egyébként a Nagy Ákos mentem, miért mentem oda, mert ő is meg volt hívva, és forgatunk valami flash-t vele, hogy valami poén legyen, és a nem elég, hogy ott a újságírók fotózták őket, a celebeket együtt egy ilyen csoportképen, a Majka képes volt mindenkit beállítani, hogy ő csinálhasson egy selfie. Hát érted, ott volt egy halom ember, odaadhatta volna a fényképezőt, de nem, a selfie a menő. Fogyaték, selfie a menő. Tehát eddig süllyedtünk. És ugye a probléma azzal van, nem azzal van, hogy ezt a hülyék csinálják. Nem azzal van, hogy a gyökereknek az értelmi színvonala, hanem az a baj, hogy komoly embereknek is ez az értelmi színvonal, hát ennyire komolyabb. Vezető beosztású embereknek ez az értelmi színvonal. Ez az egész jelenség így, ez okozza azt a társadalmi problémát, ami ellen mi próbálunk nagyon erősen beszélni, bár egyébként nagyjából hiába, mert ma a mai értelmi színvonal, a standard, az elfogad ilyen dolgokat, teljesen természetesnek veszi, és a végén az lesz belőle, hogy mi leszünk a hülyék, hogy furcsáljuk, hogy elvileg általános iskolát elvégzett értelmes felnőtt emberek úgy írnak, mint valami büdös gyökér ezen a szánalmas SMS nyelven, meg hogy az az értelmi színvonalok, hogy igen, fotózgatják mindenhol a kaját, meg szelfizgetik magukat és lakosgatják a Facebookra. Ezzel, hogy mi ezt gondoljuk, hogy ez nincs rendben, mi vagyunk a hülyék. Úgy néz ki. De persze, kérdés, hogy kinek a véleménye számít, nem kell a birka tömeghez feltétlenül nekünk idomulni, vagy a birka tömegre hallgatni, hát ha ez a szintjük, akkor csinálják. De én minden esetre, és ezt javaslom nektek is, próbálom távol tartani magamat ettől az értelmi színvonaltól, teljes mértékben próbálom a gyerekemet is majd úgy nevelni, hogy távol tartsa magát ettől az értelmi színvonaltól, és akkor mi lehet, hogy ilyen elmaradott, vagy mi leszünk az elleni elit, vagy mi leszünk az elmaradott őskövületek, akik még tudnak értelmes ember módjára beszélni, és nem mapognak. Hát én eléggé biztos vagyok abban egyébként, hogy ez a kajafotózgatás, meg ez a szelfizés, ez ki fog kopni itt viszonylag gyorsan a köztudatból, meg mindenből. És szerinted mi jön ezután? Nem tudom. Szerintem, ha ez ki fog kopni, akkor csak rosszabb lesz. Tehát itt a tényleg megelevenedik a majmok bolyója, hogy intelligenciában megyünk nagyon súlyosan lefelé, és előbb-utóbb meg fognak minket előzni a delfinek, ha így folytatjuk. A delfinek nem okosabbak nálunk még? Hát nem lepődnék meg. Legalábbis jó, az elfin tutira nem szelfizik, abban biztos vagyok. Nem, biztos vagyok, hogy a delfin az nem csinál ilyen fogyatékos, belülről a belső bizonytalanságból és a lelki nyomorból fakadó kényszeres buta dolgokat egy delfin nem csinál. Tehát ugye ennek az egésznek az a baja, hogy ez nem egy logikus dolog, amit az emberek csinálnak. Nekik okvetlenül mindent, hogy mikor éppen mit ettek, meg mikor szartak, meg mindent, kényszeresen meg kell mutogatniuk a világnak, ez nem egy egészséges dolog. És sajnos ez minden egyebet degradál, minden olyan dolgot von magával, amitől, amikor ilyen dömpingben jön az információ a szemét, akkor az értékes dolgot már nem tudod észrevenni. Tehát ha 8000 idióta posztol naponta mindenféle szart, akkor a 8000-ből, ha kiír valaki egyértelmes dolgot, azt már nem fogod észrevenni. Mert már nem is lesz jelentőség annak, hogy értelmese vagy nem, hiszen az igényszint, az a francba le van nyomva az embereknek, ez az igényszintje, hogy a többi hülyét nézzék, hogy saját magát lefényképezte. Fenn se akadnak ezen. Egyébként nem tudom, hogy ugye vannak erre teóriák, hogy az emberek elhülyítése a szándékos, az emberek igényszintjének a lenyomása és a tűrés határának a felnyomása az bizonyos vélemények szerint szándékos. Én nem hiszek az összeesküvés elméletekben ennyire, de hogy valami van, és az emberek észesen vesznek már ilyen dolgokat. Tehát a mi időnkben, idézőjelben, az teljesen ciki volt, ha valaki nem tud helyes írni. Ma meg ez a menő. Nincs rá igény. Hát igen. Igen, ezt mondhatjuk. Egyébként itt még azt akartam megjegyezni, hogy ugye ezt nagyon szeretett hangoztatni, hogy a társadalom 3%-a értelmes. Igen. Na most, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a képzettségnek ugye az általános intelligenciához nem sok köze van, ugye a józan paraszt élsz, ezt szokták mondani, ez működik, itt nem kell valakinek három egyetemet elvégezni. Diplomát nagyon hülye emberek is szerezhetnek, és valószínűleg így kerülhetnek nagyon hülye emberek, akik az a szételüket fényképezgetik, olyan pozícióban, hogy egy ország ért felelősek egy multi cégen belül. Főleg azért, mert ez főleg seggelésnek a kérdése. Tehát nem logikus gondolkodásé, nem ambíció, nem tenni akarásé. Erről mindjárt beszélünk egy kicsit még bővebben, hanem seggelés kérdése. Egyébként ez is egy érdekes dolog. Azt hiszem talán Total Car belső levlistára jött. Vagy nem, ez meg is jelent cikként a Total Car-ban, vagy Total Car-on, hogy van egy ilyen sajtóközlemény rovatok, és ki szoktak tenni olyan sajtóközleményeket, ami tényleg marha szállalmas, és nagyon lehet röhögni rajta. És ez egy ilyen Forma 1-jel kapcsolatos dolog volt, amiben leírták azt, hogy például tudtad-e, hogy a Hungaroring a világon leggyorsabb pálya? Nem az. Nem. Tehát leírtak. Sajtóközleményben egy cég egy ilyen nyilvánvaló hazugságot leír, és ugye többen ki vannak akadva, hogy ilyen van, és hát azt gondolják, hogy hát ki kéne rúgni azt a gyakornok hülye picsát, aki ezt leírta, vagy ezt az alkalmazott hülye ezt leírta. Hát bizony, ki kéne. De egyébként az esélyes egy gyakornok volt, mert ekkora fasságot akárki nem ír le. Meg azt mondom neked, hogy nyugodj meg nyugodjon meg mindenki, nem rúgják ki az ilyet. Tehát ha írnál egy felháborodott levet, akkor se rúgnák ki az ilyet, mert ez az igény. Mert valószínűleg a felettese is ilyen értelmi színvonalban nem számít az igazság, már nem számít az a dolog, hogy a tények, amiket tényként közlünk, azok valóságosak legyenek, vagy nem számít, hogy egyáltalán értsünk hozzá a dologhoz. Nem akarok itt nevekkel dobálózni, de bemész bizonyos cégekhez, és olyan emberek vannak a pozícióban, aki jól látod, hogy semmi köze nincs hozzá. Ez olyan, mint amikor minden hülye elmegy személyedzőnek, csak azért, mert szerint az jó pénz, de valójában soha életében nem érdekelt az edzés. Ez ugyanez a téma. Ugyanilyen emberek vannak bizonyos cégeknél munkakörben, mint marketinges. Tehát valószínűleg a marketinghez is hülye, de a tárgyhoz, a szakmai részéhez meg biztos, hogy hülye. És ebből születnek az ilyen lehetőségek dolgok. Na, és itt érdekes, hogy van egy cikkünk a HVG-ből, amit egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy nem tartok már hiteles forrásnak. A heti világgazdaság az valamikor egy ilyen, ez egy nagyon régi sajtótermék, valamikor egy komolyan vehető sajtótermék volt. Volt egy bizonyos spanyol humoruk, egy időben elkezdtek egészen komolyan kritikusak lenni, de én azt láttam, hogy a HVG is az utóbbi időben gagyi, tehát olyan dolgokra foglalkoztak, ami nagyon alja bulvár, ezért nem tudom ezt a cikket se 100%-osnak venni, meg hitelesnek, de a jelenség érdekes. Arról szól, hogy felmérést készítettek a középiskolásokkal kapcsolatban. Te emlékszel erre, hogy volt pontosan? Nem emlékszem konkrétan a cikk szövegére, de ugye amíg arról van szó, hogy készítettek egy felmérést, addig azoknak az eredménye az lehet reális. Elképzelhető, hogy egyetlen egy iskolába mentek el, és egyetlen egy osztályban 30 emberrel töltötték ki, de azok között, akikkel kitöltötték, ez az eredmény, amit kaptak, ez reális lehet. Nem hiszem azt, hogy hasraütésre kitaláltak volna kamuszámokat, és odaírták. Azt én sem hiszem, csak kérdés, hogy ugye reális volt-e. De mindegy. Beszéljünk a lényegről, tök mindegy, hogy ez most mennyi, egy jelenséget azért mutat. És itt arról van szó, hogy megkérdeztek még nem pályakezdőket, hanem ezek gyakorlatilag középiskolás tanulók voltak, megkérdezték őket, hogy hogyan képzelik el a jövőjüket, milyen szakmában szeretnének dolgozni, és mennyit szeretnének keresni, tehát mennyi a fizetési igényük. És hát arról valami ilyesmire céloztak a cikkben, hogy másik bolygón élnek a mai középiskolások, mert egyrészt olyan összegeket mondtak, hogy mindenki 300.000 nettót akar keresni pályakezdőként, és rengetegen akarnak tovább tanulni, azt hiszem 98%-ban mindenki egyetemre akar menni, és utána gazdasági, általában gazdasági szakirányba képzelik el a jövőjüket, tehát közgazdák akarnak lenni, esetleg jogászok. Tehát nem nagyon hallod azt, hogy köművesek szeretnének lenni, bár lehet, hogy ez pont egy olyan középiskola volt, lehet egy gimnázium volt, nem tudom. És az az érdekes, hogy megkérdeztek tőlük bizonyos gazdasági fogalmakat, és az derült ki, hogy ők ugye mondjuk közgazdászok szeretnének lenni, de tök hülyék hozzá. Tehát én, aki mondjuk pénzügyi analfabéta vagyok, én is tökéletesen tisztában vagyok az, hogy mi ez a TH, mi ez a kamat, meg ilyen apróságok. Igen, konkrétan ezekre a fogalmakra rákérdeztek. Igen. Jól emlékszem. És nem tudták, tehát nem értették. És nem értették, tehát nem tudták elmondani, mik ezek a fogalmak, és ezek a fiatalok akarnak gazdasági szakemberek lenni. Úgy, hogy pályakezdőként 3 kiló legyen, az átlagbér kétszerese legyen a fizetésük. Tehát ez azért rohadtul ijesztő. Igen, és ezekből az emberekből lesz a következő generáció, akikkel majd dolgoznod kell. Jó, a következő. Jó, de a, tehát 30-40 tudni éppen. Kell, hogy a magyar oktatás az mindig is hülyéket tudott képezni, mert eleve arra kényszerítették az embereket, hogy az érdeklődés legcsekélyebb jelen nélkül választanak szakmát. Ugye nem volt arra lehetőség, én is, amikor 14 évesen elkezdtem, hogy milyen irányba megyek tovább, nem volt arra lehetőséged, hogy te 14 évesen szerintem nem tudsz még dönteni arról, hogy mit akarsz az életeddel, nem látod a munkaerőpiacot egyáltalán, fogalmat nincs róla, senki nem... 18 segít. Évesen sem nagyon tudod, de 14 persze. Évesen meg reménytelen, tehát semmi, persze. Semmit nem tudsz 14 ugye, évesen. Ami állami feladat lenne, hogy a munkaerőpiacról legyen valami tájékoztatás, legyen valami irány, amit meg tudnak mondani, hogy hova kéne lenni, de ugye a magyar oktatás ráadásul nem foglalkozik azzal, hogy miben vagy tehetséges, inkább pont a gyengédet próbálják még erőltetni, a szar vagy matekból, akkor matekozzá jobban, és nem gondolkoznak azon, hogy valamilyen módon szelektálni kéne az embereket, mi érdekli őket, meg milyen irányban tehetségesek, és abban az irányban oktatni őket. Ráadásul az oktatásunk teljesen seggelés alapú, lexikális tudást kell bemagolni, és nem a készségeket fejleszti egyrészt, másrészt nem tanít meg arra, hogy fölöslegesen magolod be a lexikális tudást, amikor el fogod felejteni vizsga után, hanem inkább, hogy hogyan találd meg az információt, erre nem tanít meg ennek a logikájára, nem tanít meg logikusan gondolkodni, nem tanít meg egyéb alap dolgokra, amit tudni kéne, például a pénzügyi alapismeretekre, és ezáltal ugye mindig is hülyéket képeztünk. Tehát amikor én középiskolás voltam, akkor is annyi volt az oktatás, hogy tanuljál, fiam, tanulni kell, érettségizni kell, az kötelező, és lehetőleg diploma. Amikor én voltam, én érettségiztem, akkor még mindenkinek érettségi kellett, de nem sokkal utána azt mondták, hogy mindenkinek diploma kell, és csak diplomásokat képeztek. És ez a munkaerőpiaci igényekkel valójában semmi rációban nincs. Tehát egy ember nem volt, lehet, hogy volt, de nem tudott szóhoz jutni, aki elgondolkozott azon, hogy mi a szart csinálnak ennyi diplomás hülyével. Mert ugye ez volt a mánia, hogy mindenki legyen diplomás, de maga szakembereket viszont nem képeztünk. Akár szakmunkásokat, akár annál komolyabb szintű szakembereket, azokat nem nagyon képeztünk. Oké, mérnök képzés az volt valamennyire, de nem volt melós képzés, szakemberképzés. Ennek következtében ma mindenki tróger. Nincsenek szakemberek, ugye próbálj meg építőiparba szakembert találni. Hát olyanokat találsz, hogy téted a hajadat. A Bodybuilder Gym-mel volt egy olyan opció, hogy elköltözünk, de ami szerencsére nem így lesz, de tök mindegy, ez most teljesen lényegtelen történet, de akkor, ha el kellett volna költöznünk, akkor ugye egy új helyet kellett volna találnom, és ott megint kialakítani az öltözőt, meg az ilyen dolgokat. És akkor megfogadtam, hogy ez így lesz, akkor én magam fogom csinálni a kis kezemmel. A gépeket így is én raktam össze, tehát egy csomó melon benne van a mostani teremben is, de akkor azt mondtam, hogy én fogom megcsinálni valószínűleg a pussal, mert én nem fogok még egyszer milliókat kifizetni egy trógernek, hiszen azt a szarmelót, azt én is meg tudom csinálni, de nekem legalább a szándékom megvan, hogy ne szarmelót csináljak. Tehát ezek az építőipari szakemberek, idézőjelben ezek olyan szinten hülyék, hogy ezt elképzelni nem tudod. Elképzelni nem tudod, tehát amikor rákérdeztem, hogy józan paraszt ér semmi, mikor rákérdeztem bizonyos dolgokra, hogy nem lehetne mondjuk a fűtéssövet elvinni a szekrények fölött, miért kellett így megcsinálni, hogy elbaszták az egészet, miért nem vitték el felül, akkor az volt az ér, mondom, nem működik így a fűtési rendszer, és nem, az volt az ér, hogy hát ezt így nem szokták. Ennyi. Tehát komolyan mondom, az, hogy annyi esze nem volt, hogy a gipszkarton álmennyezet fölé rakja a léceket, és alulról fúrja bele, ami tartja ugye az egészet, hanem alá lakták a léceket, és most nekem vannak ilyen kis kiszögellések például az irodámban. Tehát elképesztő módon hülyék hozzá, és egy csomó dologban úgy te magad jobban rájössz arra, hogy ezt hogy kell megcsinálni normálisan, legalább neked megvan benne az ambíciót, hogy normális legyen, de ez köszönhető annak, hogy nincsen normális szakképzés, meg ugye mindenféle tróger más szakmából elhelyezkedni nem tudó tróger próbál ebbe dolgozni, de tök hülye hozzá, de valószínűleg a szakmájához is. És ma egyébként sokan kérdezik, hogy milyen irányba érdemes menni, és pont azt kellene ilyenkor mondanom, csak nem tudom felelősséggel ezt mondani, de én ezt gondolom, hogy ma például egy köműves, szerintem egy jó köműves hülyére keresi magát. Aki nem tróger, akit érdekel, aki ért hozzá, tisztességesen megcsinálja a melót, azt szerintem hülyére keresi magát, mert nincsen szakember, nincs konkurenciája. Majdnem, hogy annyit kér, amennyit akar, és egy köműves az nem olcsó, az nem 2 forintért dolgozik, és ha mennek a dolgai, akkor föl tud venni embereket maga alá, ki tudja őket képezni, be tudja őket terrorizálni, akik helyette dolgoznak, és ő pedig az üzletet fogja vinni. Vagy esetleg néha beáll a dolgokat felügyelni. De itt a dolog lényege az, hogy van itt jövő ilyen irányban, csak ugye ezt már a marhára szokás lenézni. Már az én időmben is, 20 évvel ezelőtt jártam középiskolába, már akkor is lenézték a munkásokat, most meg már főleg lenézik, mert mindenki manager akar lenni, meg jogász, meg egyéb papírtologató senkiházi, holott ebben van igazából egy olyan lehetőség, ami szerintem egy tisztességes munka, és ne felejtsük el, hogy a stressz faktor itt jóval kisebb, mert nem kell ilyen hülyeséget tervezgetni, hogy most milyen bizniszsel hogyan foglalkozom, hanem neked egy egyszerű dolgod van, viszonylag bejön a megrendelésed, és megcsinálod. És valahol ez egy előnyös dolog. Egyébként marha érdekes az, hogy amikor Ausztráliában voltam, ott jellemzően mindenki dolgozik, ott rengeteg melós lát, itt meg nálunk mindenki bizniszel. Ez a nem mindegy. Menjünk tovább. Az ugye ez együtt jár azzal is, hogy senki nem termel semmit. Igen, igen. Ez egyébként ugye egy gazdasági probléma alapja, hogy nincsen termelés, hogy mindenki csak kereskedik, meg seftel, de nincsen, ugye a gazdaságnak nincsen hajtómotorja, nincsen valós termelés, senki nem dolgozik termelő ágazatokban, nincs is Magyarországon nagyon termelő ágazat már, amennyire én ezt a dolgot látom. Ugye próbálj meg elmenni dolgozni egy gyárba, hát nem lesz könnyű, mert nem nagyon van gyár például. Nem, mint a gyári meló, az egy nagyon jó dolog lenne. De mondom, nem, az nem egy olyan nagyon vidám dolog. Oké, de amiről beszélek, ha nincsenek szakemberek. Tehát autószerelőből is rengeteg van, a legtöbb tróger. De egy jó autószerelő az egy kincs, és igenis meg tud belőle normálisan élni. Vagy azt mondom, hogyha mondjuk elmész szakácsnak tanulni, akkor egy marha nagy előnyöd van, mert szakácsként a világon mindenhol el lehet helyezkedni. Tehát Ausztráliában például simán bevándorolsz egy szakács szakmámmal, kell hozzá tudni angolul. A szakásként simán bevándorolsz Ausztráliában, megvan a permanent residence vele, aztán viszlát, megvan oldva az életed. Előnyös is, mert tudsz ugye főzni magadnak. Más kérdés, hogy ellenézik, mert diploma kell. De én szarnám le ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy ha most lennék fiatal, akkor mit csinálnék. Megmondom frankon, előtte se erőltettem azt, hogy én nem tudom mennyire tovább tanuljak. Ennyit se kellett volna tanulnom, mint amennyit most, vagy amennyit eddig tanultam. Mert nekem egy sima érettségim van, és ennek sem vettem soha semmilyen használt az életben, és akkor, amikor kijártam azt a technikumot, amit ki kellett járnom, akkor azt mondtam, hogy semmi értem, hogy tovább tanuljuk, inkább dolgozni fogok, és megpróbálom kezdem az életemmel, mert mondjuk elektronikai szakirányban voltam, és a haverom, aki elektronikai szakirányban kijárta a főiskolát, és meglett a diplomája, amikor oda mentem hozzá, hogy figyelj, kéne nekem egy sisakbeszélő rendszert csinálni, tök egyszerű, egy mikrofon, egy drót, a másik végén egy hangszoró, ugye fülhallgatóval az van az utasnak a fülében, és kell ebből egy másik párt csinálni. Ez nyilván egy mikrofon, egy erősítő, a végén egy hangszoró, és ebből kettőt kell csinálni, ugye, mert nekem is egy, meg az utasnak is egy. És tudod, mit mondod? Na. Nem tudja megcsinálni. Igen, ez egyébként egy jellemző dolog. Én is beszéltem már villamosmérnökökkel, akik még nem láttak életükben tranzisztort. No comment. Igen, jó, mondjuk most már nehéz tranzisztort látni a mai világban, de... De tök mindegy, tehát azért ne vicceljünk. Tehát azt gondolod, hogy egy elektromérnöknek egy ilyen egyszerű dolog, tényleg annyi, hogy elmegy egy alkatrészboltba, megveszi hozzá, mondjuk valószínűleg lehet még tranzisztort kapni, és lehet tranzisztoros erősítőt. Rajzol egy nyomtatott áramköri lapot, ezt kimaradja, ezt mi mind megtanultuk középiskolában, csak azt, hogy megjegyzem. És mondjuk nem tudok most már erősítőt méretezni, nyilván, de azt gondolnád, hogy ez neki kisúj, és nem. Na mindegy, haladjunk tovább, mert még rengeteg témánk van. Hát egy darab. Mint az egy darab? Egy darab, de az nem olyan nagyon rövid, mint szeretném. Hát ugye Ervinnek volt egy harmadik dolog, de ezt áttesszük a következő szintre. Igen, mert különben nagyon-nagyon hosszúak lennénk, és ezt nem akarjuk. Szóval a Márton helyesbíteni akar egy régebbi BBTV-t, ahol a testképzavarról volt szó, már nem emlékszem pontosan a sztorira, de arra nyilván emlékszem, hogy kimentünk, szereztünk egy lovat, fölültem rá, és arról beszéltem, hogy nézzük meg itt a ló, ez egy állat, és a ló erezett. És mert itt arról volt szó, hogy a hülye emberek azt gondolják, hogy az eredettség gusztustalan, és a testépítőkön is az eredettség gusztustalan, és mivel testképzavarosok nincsenek tisztában azzal, hogy a testük normálisan miből áll, és hogyan kellene kinéznie, ugye mennyi hülye picsa van, aki fél az izmoktól, és nem érti, hogy az izomzat határozza meg az alakodat, és ha rajtad izomzat nincsen, akkor nagyon rosszul fogsz kinézni, meg ugye az izomzatnak van ám ilyen biológiai funkciója is, mert például az működteti a testet ilyen apróságon. Ugye ugyan biológiai funkciót, az hiába magyarázol a hülye picsának, akit szép akar lenni. Igen, igen, mert hát ugye az a lényeg csak, hogy szépek legyünk. De most ebben ne is menjünk bele. És az a lényeg, hogy Márton fölhozta azt a dolgot, az eredetségek kapcsolatban, Ugye gyakorlatilag az ember szinte az egyetlen állatfaj, aki igen, rendelkezik kóról. Márton azt mondta, hogy itt felszisszent benne a biológus, mert én hibásan gondoltam azt, hogy az állatok eredettsége számít, ugyanis az állatok nem gyűjtenek a bőr alá zsírt, tehát az állatok mindenképpen eredettek lesznek, mert ők befelé hasűrbe gyűjtik a zsírt magukba, tehát ők, ha egy ló mondjuk dagadt, akkor is eredett lesz, tehát ezt mondja Márton, és ezzel azért van némi apró probléma itt az elméletben, az egyik az, hogy ez nem igaz. Tehát azt én nem mondanám, hogy semmilyen állat az emberen kívül semmi nincsen, aki tehát emlős állatban is vannak olyan állatok, akik bizony bőr alá is tudnak zsírosodni, ilyenek például meglepő módon akár a kutyák is, vagy a macskák is, és tehát náluk is előfordulhat az, hogy bőr alá zsírosodnak. Ezzel nincs is probléma, de itt az alapvető tézis, ami miatt teljesen felesleges volt Mártonnak ebbe a dologba okoskodni, ugyanis mindez kurva mindegy. A kérdés az volt, hogy az eredettség önmagában undorító-e, vagy ugye az undorítóság abból fakad, hogy ezt természetellenesnek gondolják az agykombájnok, és ugye azon a bizonyos lovon én azt demonstráltam, hogy ez nem természetellenes, itt van egy ló, és tökéletesen erezett. A szőr miatt nem látszik nagyon, de tökéletesen erezett. Tehát ilyen szempontból, hogy a ló most kívülre hízik, vagy belülre hízik, az teljesen ellenállás. Mutathatunk volna egy dagadt lovat is, akkor is azt tudtuk volna demonstrálni, hogy az erezettség rajta van egy állaton, tehát az emberen is teljesen normális az, hogy az ember erezett. Ennyi volt itt igazából a sztori. Tehát azt mondja Márton, hogy ők sunyi módon elrejtik a lovak, hogy kurva dagadtak, és ne keverjük ide őket, de én meg azt mondom, hogy nyugodtan keverjük ide őket, mert teljesen mindegy, hogy a ló dagadt-e vagy nem, itt arról volt szó, hogy az erezettség egy undorító és természetellenes dolog-e vagy nem. Viszont ide rakott egy nagyon jó képet egy csupasz majomról, amit majd a splash screenben föl fogunk használni. Már fel van használva szinte. És a csupasz majom, az hát marha jól néz ki a csupasz majom igazából. Igen, különösen, hogy oda tesszük a Tótani mellé, meg a nem tudom milyen kutya mellé, aki abban az okos kutyás filmben van, amit olyan nagyon szeret. Igen, igen, igen, igen. Abban nem tudom milyen kutya van állítólag, tényleg keverik. Én nem tudom, én begoogliztam, és kijöttek valami kutyák, és gondoltam, hogy az jó lesz. De a megborotvált majom az rohadt jól néz ki, az tény. Úgyhogy mindenkinek kívánok sok megborotvált majmot. A borotvált majommal el is búcsúzunk, a borotvált majomnak írhattok a bodybuilderradio@gmail.com-ra, hogyha van valami ötletetek, van valami, hogy miről beszéljünk, van valami jó film ötletetek, hogy mi az, amit nézzek meg, és talán meg is tudok nézni. De most rájöttem, hogy célszerű, ugye annyira szarok a mostani filmek, hogy célszerű a régi filmek közül mazsolázunk, hát ha akad azért ott valami, és például ezt az úttalan utat, talán ez volt a címe? Ez volt a címe. Interstate 60, vagy mi volt az eredeti, nem tudom. Igen, szerintem az volt. Meg fogom nézni az asszonnyal valamelyik este, mert ugye este nekünk ilyen filmnézős programunk van általában, megpróbálkozunk vele, és hát búcsúzóul a végére jöjjön ismét a jó. Hát azért elég régen volt már Jorn, de mindegy, Jorntól a Ride Like the Wind. Sziasztok! A viszonthallásra!